राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 2 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सिद्धांत है कि वासुदेव सर्वम सब उस परमात्मा ही है। गीता जी को यही मान्य है सब आत्मा सब क्या है उसे परमात्मा है सभी परमात्मा है। मैं तू ये वह नहीं न मैं है न तू है न यह है न वह है क्या है परमात्मा है सरोवर सिद्धांत वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ समात्मा तो दुर्लभ बताया और अनन्य चेता सततम यो मद नित्य तस्याम सुलभ पार्थ मैं हूं सुलभ महात्मा जो दुर्लभ भगवान जी मैं तो सुलभ हूं अनन्य चेता सततम 3 बात है अनन्य चेता सततम यो मद नित्य भगवान तुझे स्वरूप भगवान तो है स्वरूप महात्मा दुर्लभ वासुदेव स्वरूप स महात्मा सुदुर्लभ। जब ये पता लग गया कि वो महात्मा दुर्लभ है तो उसको ही बन गया अपने गीता जी का पता नहीं है। गीता जी का सिद्धांत है पर सब प्रयत्न करे उसे एक बात कोई पकड़ है तस्य हम शुरू का पार ये है तो ही उतर से होगी ना कैसी बढ़िया बात परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है कुछ नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं एक ही परमात्मा ही है। यह बताया परंतु ये बताया है कि ये विश्वास ठीक हो जाए ये भगवान ही कृपा से होता है अपने जो ये भगवान के पास होता है भाई ये भगवान के पास है भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ये बता रही है सब कि सब महात्मा है क्योंकि एक हम श्यामा मैं एक ही बहुत रूप हुआ हूँ तो एक ही बहुत रूप हुआ से बहुत रूप होता वैसे भाई एक ही बहुत रूप हुआ है बहुत रूप होने में दूसरा नहीं है एक परमात्मा ही बहुत रूप से हुआ है। जैसे एक वृक्ष होता है इमली का एक वृक्ष है तो उसका जो स्कंद है बड़े पेड़ है वो बड़ा पेड़ होता है वो पेड़ सब इमली का है पेड़ उड़ी है तो पेड़ के सिवाय आगे छोटी छोटी टहनिया है वे सभी इवरी है और टहनियों के ऊपर जो पत्ते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे पत्ते सब इवरी है उसे फूल लगते हैं फल लगते हैं इमली के फल सब इमली है सब इमली है एक ही इमली अनेक रूप से टहनिया अलग है और फूल अलग है फल अलग है पत्ते अलग है वे अलग अलग होता हो भी है क्या एक इमली ऐसे अलग अलग संसार है अलग अलग होते हुए है क्या भगवान है भगवान ही अलग अलग रूप है अनेक रूप से ही वो एक ही है एक ही एक ही इमली है अनेक रूप से और स्कंद रूप से पेड़ रूप से चांदी रूप से छोटे छोटे रूप से फूल रूप से और फल रूप से घूस है वो फल रूप से फल वाले बीज है वो रूप से छोड़ी में अनेक रूप से भी है एक ही अनेक रूप से होते भी एक ही बोले ऐसे अनेक रूप से होते हुए भगवान है एक ही पत्ते अलग ही है फूल अलग ही है फल अलग ही है बीज अलग ही है खाने की चीज वो भी अलग ही है बैठे अनियार फूल खाने की चीज नहीं है फल में कूचार खाने की चीज नहीं है खाने की चीज वही है दूध रूप से हुई है चंद्र रूप से हुई है सब हुई है ऐसे संसार में सब रूप से परमात्मा ही अनेक रूप से है अनेक रूप से होते हुए भी एक परमात्मा ही है रूप अनेक है अनेक रूप से एक ही परमात्मा है कैसे भी किसी बात है एक परमात्मा है भगवान की कृपा है नहीं भगवान की कृपा है भगवान की कृपा से ये बात होती है समझ में आती है सामने जी लिखा है ये भगवत कृपा है अपना उद्योग नहीं है अपना पुरुषार्थ नहीं है भगवान की कृपा है कृपा है ही मनुष्य शरीर मिला है ये कृपा ही है कृपा कभी करे करुणा नर देही देती सुन हेतु सुने ही गो नर कृपा है भगवान कृपा करे नर देही देते हैं मेरा हेतु से नहीं किसी कारण से नहीं है कि हम भगत करते हैं ये नहीं स्वाभाविक कृपा है तो एक कृपा कर देते हैं तो दो बात है कि अनेक रूप से सोना से लाख रूप से शरीर होता है उस मन स्वरूप से वो भी भगवान का स्वरूप है तो अनेक रूप से देव है वो कृपा है वह कृपा कृपा का तात्पर्य क्या हुआ कि 84 लाख जोड़ी मुतने पर फिर मनुष्य नहीं मिलता है तो बिना मिलता है तो कब कभी करुणा न दे करुणा करके भगवान बीच में मनुष्य देते रहे 84 लाख जून बगल में भगवान का श्री दे रहा वो कृपा नहीं है वो वो तो बारी आया मिली गई, ये बढ़िया है। कब कब होगा करेगा तो कर रहा भगवान, करना करिए बीच में से देते हैं ये काम बना दे रहा, कब होगा कहे करुणा नर दे देश देश बिना हेतु नहीं, बिना हेतु नहीं करने वाले कृपा करके मनुष्य ही देते हैं जिससे कि परमात्मा को प्राप्त कर लाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए। ये बात हम वो कार्य करो ना मर दे बिना हेतु सुनने ही, मैं हेतु कृपा करने वाले बिना हेतु सुनने ही, हेतु से कृपा करते हैं वो कृपा नहीं, किसी हेतु से कृपा करे वो कृपा नहीं, मेरा हेतु ही ऐसी बात है। तो मनुष्य भी मिले या तो भगवान की कृपा तो हो गई, और मनुष्य भी मिलने पर भी तीन दुर्लभ बताइए बात है, दुर्लभ हम त्रय में व्यतीत मनुष्यत्व हो और फिर मुमुक्षुत्व हो या फिर महापुरुष, मनुष्य मिलेगा मनुष्य होने पर मेरे कल्याण हो जाए ये भावना दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण संत में जाए महापुरुष जानकर तो ये भगवान की कृपा है। वो कई करुणा निर्दे ही देश बिना हेतु में ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करने से देते, कारण बिना हेतु कृपा करे करुणा न दे करुणा कर देते, बिना हेतु ही करना है या करुणा विलक्षण भगवान ने भगवान मौका दे रहे मौका, ये भगवान कृपा करके देते हैं मनुष्य, मनुष्य देकर फिर भीतर में इच्छा में कल्याण हो जाए या फिर महापुरुष मिल जाए कोई जानकार मिल जाए, ये पूरी गतिन हो दुर्लभ तय में दत्त मनुष्य तुम मोक्ष तुम महापुरुष, ये सब शो का मौका मिलता है ना, ये दुर्लभ है, ये मिल जाए तो सुनता है भगवान की कृपा होगी, बिना हेतु बिना कारण सोते हेतु रहे तो जग जग उपकार ही, तुम तुम्हारे सेवक सुधारे, ये दो है जो बिना हेतु उपकार करने वाले भगवान और भगवान के भगत, वे कुछ काम किया इस वास्ते ही नहीं बिना हेतु के भगत, तो भगवान तो स्वाभाविक है और महात्मा उनसे बड़े हुए हैं, तो महात्मा में वो गुण आया भगवान से, भगवान में आया नहीं है, भगवान में तो स्वतः है स्वाभाविक, और महात्मा में भगवान के संग्रह गुण आ गया, तो हे तुझे जो उपकारी तो तुम्हारा सेवक, एक भगवान और एक भगवान के सेवक, बिना हेतु कृपा करने वाले वे कृपा करके और मनुष्य ही देते, मनुष्य ही देने पर भी संत महात्माओं का संग देते हैं, ये कृपा है, और उन्हें मन में मुंसत होती है ये भी कृपा से, ये कृपा से भगवान की कृपा से, मनुष्य तुम मुमुक्ष तुम और महापुरुष, ये भगवान की कृपा की पहचान है, ऐसी कृपा बनी है तो भी कल्याण करेंगे। मगर जब किसी साधु को उसी ब्राह्मण को निमंत्रण देता है तो निमंत्रण देना एक कृपा ही है उसकी। अब निमंत्रण भी दिया, आसन भी लगा दिया, सामने पाटा रख दिया, ऊपर थाली रख दी, तो भोजन नहीं पूछ गया। पहले बुलाया क्यों है, बैठाया क्यों है, थाली लगी, तख्ता रख दिया, सब रख दिया था, अब तो परस गई, अब तो मौज हो गई, अब भोजन देगी। इतना हमारे घर नहीं किया, हमारे कह भी नहीं किया, तो भोजन भी बिना कह रहे से बिना बोल रहे से ही रहते। माँ होती है उसमें रोने से बोबो देती है, याद करे अरे महात्मा लोग माँ की तरह नहीं है, कृपा करते वो माँ के रहने में नहीं है। तो ऐसा मौका मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो गई। हमें तो ये मालूम होता है कभी कभी विशेष अपने जो भगवान की बात चलती है ना, वो भगवान की विशेष कृपा है, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये कृपा की बात है। कब वो करी करुणा नदी, कब वो करी, वो कब का मतलब क्या है कि 84 लाख जुड़े मुक्तने से पहले भी कब होगा, कब ऐसा मंगा था मन से ही देते है बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु करुणा कर मनुष्य शरीर देते है, मनुष्य शरीर में मोक्ष देते है, मोक्ष दे करके महात्माओं का संग देते है, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। ऐसा मौका मिलता है आप सब नहीं होता, कबो कई करुणा न दे ही देश ही तो बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले किसी हेतु लगे, बिना हेतु स्नेह करे यही तो कृपा होती है। कबो करी करुणा, करुणा कर दे कृपा, हेतु से करे तो कृपा क्या हुई, किसी कारण से कृपा करे बिना हेतु स्नेह नहीं हुआ। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा कर देते मनुष्य, मनुष्य ही दे देते, मोक्षा दे देते, महापुरुष संग दे देते हैं, ये मौका भगवान देते हैं। ये दे दे तो समझना भगवान ने कृपा कर दी है विशेषता से, कई कृपा करी भगवान विशेष कृपा करे। कब हो कही करुणा नर दे ही, देत ईश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु कारण बिना कारण हेतु कृपा लो। कारण क्या है, कृपा भगवान की क्या क्या है, क्यों है, क्यों मैं नहीं है कृपा, कहाँ कहाँ भटकते हुए जीव कहाँ कहाँ रहने वाले है, अच्छा अलग बात है अपने देखा जाए ये कहाँ रहते है, वो कहाँ रहते है, कहाँ रहने वाले, कहाँ जन्मने वाले, कहाँ बड़े हुए, कहाँ पढ़े, कहाँ रहे, कहाँ जागरी कहाँ मिले कहाँ, ये बात देखो तो पता लगे, बिना हेतु समय का पता लग जाए। हमने कभी कहा ही नहीं भगवान से कैसा आप करो, आप सब अनजान पड़े से या फिर इस वास्ते बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने ऐसी कृपा करी है तो फिर अब तो मौज हो ही गई। पीछे पड़ गया भगवान, पीछे पड़ गया कोई, पीछे पड़ जा रहा किसी क्या करे पीछे। हमारे तो पीछे पड़ पड़े पीछे पड़ गई बनाया, पीछे पड़ गई भैया। ऐसी ऐसी घटना गई जो जड़ा ही पड़े, फिर करे क्या क्या करे, आती बात नहीं। कब हो करी करुणा न दे ही दे तेरी सभी हेतु समय, मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य में मुमुक्षा देते हैं, मुमुक्षा देकर महात्मा पुरुष को संग देते हैं, संग बताते हैं। अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है, विदेश कृपा है। ऐसा शरीर मिला और ऐसी बातें मिलती है, ऐसा ग्रंथ मिलता है, ऐसे महापुरुष मिलते हैं, इस तरह रुचि होती है, उनमें पढ़ाई करते हैं, हम देखते हैं पुस्तक खोलते हैं, उसमें वो ही बात मिलती है। ये भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा। अलौकिक कृपा है भगवान की, विचित्र कृपा है। इतनी कृपा करी है, वही कृपा करने आ रही, कहां से कहां लाए, कहां पैदा हुए, कहां लड़ाए लाड, कहां पड़ेंगे हाड, नया नया भाषा जानते नहीं, अरे नहीं भाषा जानते नहीं, आप नारे बोलते हैं हम समझते ही नहीं, ऐसी कृपा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।